Kowalski z Komendy Policji w Radomiu. W pierwszej grupie poruszało się 3 osoby, 2 kobiety w wieku 55 lat i mężczyzna w wieku 37 lat. Oni zostali przewiezieni do szpitala. Niestety jedna z tych kobiet na skutek odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. W drugiej grupie poruszała się para osób, kobieta i mężczyzna. Na obecną chwilę personalia tych osób są nam jeszcze nieznane. Niestety i kobieta, i mężczyzna na miejscu zdarzenia ponieśli śmierć. Badanie wykazało u kierowcy prawie 1,5 promila alkoholu. O zadośćuczynieniu Polsce za II wojnę światową przypomniał Niemcom w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Odbyły się tam uroczystości z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent powiedział, że usłyszeliśmy od Niemców słowo przepraszam, ale pozostaje jeszcze kwestia strat materialnych. Istnieje jeszcze suma strat. Tych strat materialnych. I niezależnie od tego, czy godzimy się i czy wybaczamy, należy się zadośćuczynienie. Za stratę należy się przywrócenie do stanu poprzedniego. Należy się wypłata odszkodowania za to, co zostało bezpowrotnie zniszczone. I to jest kwestia naturalna i do tego nigdy nie doszło. Prezydent podkreślił, że największą podczas wojny stratą dla Polski była śmierć jej obywateli. Oszacowana przez ekspertów wartość strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny to ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Nigdy więcej samotności. Tymi słowami premier Donald Tusk zapowiedział działania na rzecz jednoczenia NATO i Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szef rządu nawiązał na Westerplatte do hasła Nigdy więcej wojny podczas obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny. Nie może więcej być tak w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji, podkreślił Donald Tusk. Dzisiaj nie powiemy nigdy więcej wojny. Dzisiaj musimy powiedzieć nigdy więcej samotności. Będziemy trwale budować Sojusz Północnoatlantycki i jednoczyć Europę także na rzecz obrony. Obrony Polski, obrony naszej cywilizacji. I musimy dzisiaj także głośno powiedzieć nigdy więcej słabości. Po to budujemy najnowocześniejszą armię w Europie. Pierwsze niemieckie bomby spadły w Wieluniu, natomiast jednym z pierwszych starć zbrojnych był atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września 1939 roku o godzinie 4:45. Jest kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Po złoto w paratenisie stołowym w klasie MD18 sięgnęli Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. W finale biało-czerwoni pokonali 3-0 parę z Chin. To nie był łatwy mecz, przyznaje Piotr Grudzień. Wynik tego nie odzwierciedla przebiegu meczu na stole z racji tego, że to tylko tak się wydaje, że to 3-0 i to było takie proste. Nie było to proste, bo każdy set był wyrównany, każdy set był nerwowy i cieszymy się, że każdy set był też na naszą korzyść. Dzisiaj cieszymy się, otrzymaliśmy ogromne wsparcie tutaj z trybun i to naprawdę cieszy, jak przychodzą kibice oglądać sport osób niepełnosprawnych, bo to też jest dla nas ważne. I to pokazuje też, że możemy stwarzać świetne show. Dla Piotra Grudnia to drugi medal, bo na koncie ma już brąz, który zdobył w mikście z Karoliną Pęk. Polska reprezentacja ma w dorobku w sumie 6 medali, 3 złote i 3 brązowe. Mijające wakacje były pracowite dla ratowników jurajskiej grupy GOPR. Do wypadków dochodziło w różnych miejscach, także tych trudno dostępnych. W tym sezonie pojawiły się też zdarzenia, których w ostatnich latach nie było, mówi naczelnik jurajskiego GOPR-u Robert Nieroda. Czyli takie typowe wspinaczkowe wypadki na południu Jury, gdzie wspinacz po odpadnięciu od skały zatrzymał się w połowie gdzieś na półce skalnej, tak? I trzeba było oprócz tego, że oczywiście udzielić pomocy i ewakuować do karetki, to trzeba było go ewakuować właśnie z tej ściany. Takie wypadki też obserwujemy w tym sezonie. Coraz więcej osób jest zainteresowana Jurą krakowsko-częstochowską i to po prostu generuje statystykę. Tak zwany wysoki sezon letni na Jurze trwa do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach około 19 stopni nad morzem, 24 w centrum kraju i na zachodzie i 28 miejscami na Podkarpaciu. Trochę chmur i przelotny deszcz dziś jedynie na południu i południowym wschodzie. W Karpatach może zagrzmieć. Autopromocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna! Czy Polacy wiedzieli, co ich czeka? Czy zwykli ludzie mieli świadomość nadchodzącej wojny? Czy wierzyli w zwycięstwo? Opowiemy o tym 1 dnia września o 15:00. Zapraszam, Michał Matus. Autopromocja.

Natomiast wiele innych ptaków, tych, które muszą wędrować na krótsze dystanse, potrzebują na to mniej czasu, jeszcze się do wędrówki przygotowują, także wymieniają upierzenie, zbierają tłuszcz, zbierają się, tak jak na przykład bociany, o których sejmikach jest głośno w całej Polsce, zbierają się, przygotowują do wędrówki, również żurawie zbierają się na zlotowiskach, także te ptaki jeszcze nie zaczęły wędrówki, one się dopiero przygotowują. No właśnie, to może warto ustalić, dlaczego właściwie ptaki w ogóle wędrują i dlaczego czują potrzebę, żeby się przenosić do tych tak zwanych ciepłych krajów. Z czego to wynika? No ptaki wędrują przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć głodu i chłodu w warunkach naszej zimy. Dlatego, że u nas już jesienią i zimą będzie coraz zimniej, ale ptaki mogłyby to przetrwać, gdyby miały odpowiednio dużo pokarmu. Natomiast tutaj problemem dla nich w zimie staje się brak pokarmu, szczególnie dla ptaków owadożernych. Po prostu tych owadów w powietrzu nie ma, jednocześnie jest zimno i dzień jest krótki. W związku z czym takie ptaki nie dałyby rady wyżywić się tutaj w naszych szerokościach geograficznych. Jedynym wyjściem dla nich jest podjęcie wędrówki i przemieszczenie się tam, gdzie tego pokarmu będą miały pod dostatkiem, czyli na półkulę południową. Można powiedzieć, że dla tych ptaków taką najlepszą strategią na przeżycie jest po prostu unikanie zimy i korzystanie z dobrych warunków, z obfitości pokarmu i dobrej pogody na półkuli północnej w czasie wiosny i lata. Po czym, żeby uniknąć zimy i głodu w czasie zimy, trzeba powędrować daleko na półkulę południową i tamte ptaki mogą ponownie skorzystać z kolejnej wiosny i lata. Czy jest to taka strategia unikania zimy i raczej podążania za obfitością pokarmu? Natomiast oczywiście taka strategia wiąże się z bardzo ryzykowną, trudną i kosztowną i energetycznie i w kategoriach ryzyka i śmierci po drodze, ale jednak, jak widać, opłacalną strategią wędrówki na daleki dystans. Właśnie. Z naszej perspektywy chyba wydaje się, że ta wędrówka to jest rodzaj wakacji. I to jest bardzo myląca perspektywa, bo przecież ptaki nie lecą, żeby się bawić i się wygrzewać gdzieś, tylko lecą dlatego, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Z naszej chyba perspektywy, takiej trochę krótkowzrocznej, wydaje się, że tych owadów ciągle jest dużo, prawda? Że ten sierpień to jest taki moment największej pełni, kiedy wszystko dojrzewa i cykają wszędzie jakieś koniki polne i do mieszkań przylatują różne owady. Ja teraz mieszkam niedaleko Wisły warszawskiej i przylatują do mnie na przykład chmary chruścików, czyli takich właściwie trochę ciemek jakby, które obsiadają mi lampy. Dlaczego ptaki lecą, zaczynają tą wędrówkę już teraz, a niektóre czekają właśnie? Z czym to może być związane? No dlatego, że teraz u nas właśnie w Polsce jest ten najlepszy czas, kiedy można najlepiej, najszybciej zgromadzić zapasy na wędrówkę. Natomiast te ptaki, które wędrują i się pojawiają już u nas jako wędrowcy, tutaj w tej chwili odpoczywają. To są ptaki, które miały swoje gniazda i tereny lęgowe dalej na północy, na Syberii czy na północy Skandynawii, gdzie to lato już się kończy. Już tych owadów jest coraz mniej. Dzień się zaczyna robić krótszy i one już jakby trochę w przewidywaniu czy oczekiwaniu według swojego programu genetycznego zapewniającego przeżycie, one już zaczynają wędrówkę, żeby dotrzeć do nas, gdzie teraz u nas mają tą obfitość pokarmu, znowu mogą się najeść, odłożyć zapasy na dalszą wędrówkę i przylecieć kolejny kawałek na południe do kolejnego miejsca, gdzie znowu za tydzień czy dwa też będą miały dogodne warunki. A właśnie, czyli ptaki lecą często jakimiś odcinkami, ale czy te nasze ptaki, które jeszcze tutaj są, skąd one wiedzą, kiedy tą wędrówkę zacząć? Co sprawia, że one wiedzą, że to jest ten moment, kiedy już powinny zabrać się za podróżowanie I co sprawia, że czują w ogóle tą potrzebę? No bo oczywiście możemy mówić o tym programie wewnętrznym, który gdzieś tam się włącza, ale co powoduje? Co wciska ten przycisk w ptaku, który sprawia, że ptak wie, no teraz czas w drogę? No tak, można by powiedzieć, że jest właśnie ciepło, jest jeszcze dużo jedzenia, więc nie ma powodu odlatywać, ale idzie powoli jesień. I ptaki sygnał o tym, że idzie jesień, odbierają przez zmianę długości dnia i nocy. Po prostu dzień jest coraz krótszy, ten czas, który one w związku z tym mają na żerowanie, na korzystanie z tego pokarmu, też zaczyna być coraz krótszy. I właśnie dowiedziono w różnych badaniach takich eksperymentalnych, że to właśnie to skracanie dnia jest tym sygnałem dla ptaków, że co prawda jeszcze jest dobrze, ciepło i jest jedzenie, ale idzie jesień i trzeba się zbierać do odlotu. To jest ten sygnał, który wezwala ten cały program wędrówkowy, mimo tego, że jest to z pewnym wyprzedzeniem, troszkę na zapas. No właśnie, bo niektóre ptaki wydają się jednak czekać i czekać i czekać i dopóki jest ciepło, to ciągle je gdzieś widzimy w naszym otoczeniu i faktycznie, kiedy przychodzi już mróz i zima i definitywnie znikają owady, no to one wtedy ostatecznie gdzieś przenoszą się dalej na zachód czy na południe, ale dużo ptaków wędruje tak jakby trochę w ciemno, jakby się wydawało. Na przykład nie wiem jak jest w Gdańsku, ale myślę, że podobnie odleciały już z Warszawy jednak jeżyki, które były, no jeszcze można je spotkać, jeżeli się dobrze poszuka, jeżeli ma się taki nawyk zadzierania głowy ciągle do góry, to widzi się je nad Wisłą właśnie, gdzie one jeszcze napełniają sobie brzuchy tymi owadami, ale zasadniczo większość chyba już poleciała, więc to znowu jest ta potrzeba wędrówki, rozumiem, w ich przypadku jest wywołana właśnie przez to, że ich mózg rejestruje fakt, że dzień się skraca i ich wewnętrzny zegarek mówi pora w drogę. Tak, dokładnie tak jest, szczególnie u tych tak zwanych migrantów dalekodystansowych, czyli u tych ptaków, które mają do pokonania bardzo daleką odległość, 5, nawet 10 tysięcy kilometrów, jeżeli muszą od nas czy ze Skandynawii polecieć do Afryki Południowej. I one mają jakby bardzo napięty terminarz, czyli jeżeli u nas zostaną trochę dłużej, to później mogą nie zdążyć na czas, żeby przekroczyć Saharę, zanim się tam zrobi sucho i później mogą no, nie zdążyć na czas na swoje zimowiska. Dlatego odlatują od nas no wtedy, kiedy jeszcze wydawałoby się warunki są całkiem dobre. Odlatują dlatego, że ich ten wewnętrzny program jakby utrwalony przez kolejne pokolenia tych ptaków, które przeżyły i odbyły z sukcesem tą wędrówkę, rodzice przekazali im program, który im mówi, że jeżeli dzień się już zaczyna skracać, to trzeba odlecieć, bo jest daleka droga przed nami i można nie zdążyć. Natomiast są inne gatunki ptaków, tak zwane migranty krótkodystansowe albo średniodystansowe, te, które odlatują na zimowiska albo tylko nad Morze Śródziemne, albo wręcz tylko na jakieś niewielkie kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów do zachodniej Europy i one mają wtedy więcej czasu. I rzeczywiście to są te ptaki, te gatunki, które obserwujemy u nas dosyć późno, czasami gatunki owadożerne, ale wielu roślinożerców i gatunki, które odżywiają się nasionami, one mogą sobie pozwolić, żeby dosyć późno od nas odlecieć, bo przez cały czas mają pokarm, a niektóre nawet zostają przez całą zimę, dlatego że nasiona czy owoce wystarczą im do przetrwania. Teraz zaczyna się wędrówka jesienna, ale oczywiście ptaki będą tutaj wracać. One teraz lecą do tych ciepłych krajów, ale wrócą wiosną. Czym te wędrówki się od siebie różnią, tak? Gdybyśmy mieli z grubsza powiedzieć, jaka jest natura tych wędrówek. No można powiedzieć, że przede wszystkim na wędrówce jesiennej ptakom się aż tak bardzo nie spieszy. To znaczy, oczywiście muszą na czas dolecieć na przykład na skraj Sahary, żeby ją przekroczyć, muszą dolecieć gdzieś tam do swojego miejsca docelowego w Afryce, ale nie spieszą się aż tak bardzo. Jeżeli gdzieś napotkają na dobre warunki, to mogą zostać dłużej, skorzystać z tego, żerować. Jeżeli natrafią na gorsze warunki, jakiś okres złej pogody, to mogą też przez parę dni poczekać, aż pogoda się poprawi na lepszą dla wędrówki. Czyli jakby wędrówka jesienna jest dosyć powolna, u wielu gatunków, nie spieszy im się, mogą robić dłuższe postoje, no nie mają takiej presji czasu. Natomiast wędrówka wiosenna u wszystkich gatunków jest znacznie szybsza niż jesienna, po prostu dlatego, że tym ptakom spieszy się z powrotem na lęgowiska. I ten, kto pierwszy zjawi się na lęgowisku, ten pierwszy założy gniazdo, zajmie terytorium, zdobędzie najlepszą samiczkę i być może zdąży złożyć pierwszy lęk, wychować pierwsze pisklęta. Jeżeli będzie sprawny, to może jeszcze nawet drugi lęk. W związku z tym ten pośpiech taki w trakcie wiosennej wędrówki, ptaki często go pokonują dłuższymi dystansami, z krótkimi przystankami, żeby jak najszybciej być z powrotem na tych lęgowiskach na półkuli północnej. A jak ptaki się szykują do tej podróży? Znowu odwołując się do trochę bzdurnej analogii z człowiekiem, człowiek się musi spakować na podróż. Nie musi się jakoś szczególnie przygotowywać, bo właściwie sam nie tyle podróżuje, co jest podróżowany przez różne środki transportu. A ptaki przecież muszą, muszą zdobyć energię. Mówiliśmy o tym, że muszą się najeść, ale czy jest jeszcze coś, co ptaki muszą zrobić przed tym, zanim przeniosą się często o tysiące kilometrów dalej na południe? No tak, no przede wszystkim muszą, tak jak samolot, muszą zatankować paliwo, czyli muszą odłożyć te zapasy energii w postaci tłuszczu i białka po to, żeby starczyło im przynajmniej na następny odcinek przelotu do następnego miejsca odpoczynku. Ale też wiele ptaków przed odlotem musi zdążyć wymienić pióra, szczególnie te pióra lotne, te długie, najsilniejsze pióra w skrzydłach, po to, żeby sprawnie i ekonomicznie pokonać tą trasę wędrówki. Szczególnie tam, gdzie ten lot będzie trwał długo, przez jakąś przeszkodę, na przykład przez Morze Śródziemne, albo tam, gdzie to będzie prawie 1000 kilometrów przez Saharę z niewielkimi możliwościami odpoczynku. W związku z czym przed wędrówką, teraz właściwie w tym okresie, ptaki już często odchowały młode i to już jest koniec okresu lęgowego, ale muszą wymienić upierzenie. Ptaki dorosłe mają na tym etapie bardzo zniszczone upierzenie po całym roku, po okresie lęgowym i w tym okresie, teraz przed wędrówką, właśnie widzimy, jak one wymieniają upierzenie. Po prostu mają dziury wręcz w skrzydłach, w miejscach, gdzie widać, że wyrastają stopniowo nowe lotki, nowe i świeże, które dadzą im świetną powierzchnię lotną do latania i później efektywnie oszczędzi im to dużo energii. Więc wiele gatunków musi u nas jeszcze dokończyć wymianę upierzenia i dopiero wtedy będą mogły zacząć odkładać zapasy energetyczne, bo ta wymiana upierzenia też jest bardzo kosztownym energetycznie procesem, który też wymaga dużego wysiłku i dobrego pożywienia. I dopiero po tym, jak ten proces jest zakończony albo pod jego koniec, ptaki zaczynają odkładać te rezerwy tłuszczowe. I to jest teraz ten czas, ta pora dla wielu gatunków tych migrantów dalekodystansowych od nas i średniodystansowych migrantów. Wymiana upierzenia, którą można przyrównać do spakowania eleganckich ubrań na przykład na wyjazd. No i to odkładanie rezerw tłuszczu i białka, korzystając z tej obfitości owadów i owoców. To jest najlepsza mieszanka, żeby utyć, co my też wiemy i wiedzą to ptaki. I teraz w tym okresie jedzą bardzo intensywnie odkładają zapasy i to można porównać do tankowania paliwa do samolotu albo do tankowania paliwa do samochodu, do urządzenia, które musi pokonać ten daleki dystans, te wiele tysięcy kilometrów. Tu zrobimy mały postój jak wędrujące ptaki i posłuchamy piosenki Świetlików pod tytułem Casablanca, w której można usłyszeć trochę przycięty głos zięby, a na końcu wydaje mi się, że głos słowika. Niekochany nie zdradza, niekochany chodzi. Dzwoniąc w kieszeni, nie potrzebuje. potrzebnym kluczem. Z bramy wychyla się staruszek, niepokojąco podobny do Bogarta. Celuję prosto w twoje serce, synu. Przecież wiesz, że to najmniej czuły we mnie punkt. W sąsiedniej bramie znaleziono 70-letnią Marilyn Monroe. Potrafiła wykrztusić jedynie pół, pół. Tu audycja Księstwo Ptaków. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Magdalena Remisiewicz, kierowniczka stacji badania wędrówek ptaków przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wracamy do naszej rozmowy o wędrówkach ptasich. Chciałbym powiedzieć może parę zdań na temat tego, że pracujesz przy jednej z najdłużej działających akcji badania ptasich wędrówek na świecie. To jest akcja bałtycka, która rozpoczęła się w latach 60. i trwa do dzisiaj. Chwyta się podczas akcji bałtyckiej ptaki rozstawione na wybrzeżu bałtyckim sieci i zakłada się im obrączki, a także dokonuje się różnych pomiarów. Od tego czasu, od lat 60. akcja bałtycka zgromadziła pewnie miliony danych obejmujących rozmiary tych ptaków, ich masę, ich wiek, ich płeć. Po co nam właściwie tyle danych, taka masa danych? Co możemy z tymi danymi zrobić i co z tego wynika? No tak, mam przyjemność kierować obecnie zespołem akcji bałtyckiej, która rozpoczęła się sporo przed moim urodzeniem. Ja do tej akcji dołączyłam w trakcie, a teraz mam przyjemność pracować w zespole akcji bałtyckiej i kierować. I są to najdłużej trwające w Europie, a na pewno w Polsce, badania i monitoring wędrówek ptaków, które nie mają sobie równych na naszym kontynencie, a nawet na skalę światową. Dlatego, że przez ponad 60 lat badań, bo w przyszłym roku akcja bałtycka będzie obchodzić 65. urodziny, przez te ponad 60 lat badań zebraliśmy ogromną masę, ogromne liczby danych o zaobrączkowanych ptakach, które później zostały gdzieś stwierdzone, czyli tak zwane wiadomości powrotne. One nam dużo mówią o trasach wędrówek ptaków i o tym, jak te trasy mogą się zmieniać. Zgromadziliśmy też ogromną bazę danych biometrycznych ptaków, czyli danych o pomiarach ptaków, ponieważ zaobrączkowaliśmy i zmierzyliśmy blisko 2 miliony osobników. Nasza baza danych, ich pomiarów wynosi prawie 13 milionów rekordów i są to dane zbierane na przestrzeni więcej niż 6 dekad. W związku z czym takie dane, zarówno te o pomiarach ptaków, jak i te o terminach ich pojawiania się na naszym wybrzeżu, ponieważ są zbierane w sposób monitoringowy, czyli porównywalny z roku na rok, tymi samymi metodami od lat 60., na podstawie tych danych możemy wnioskować o tym, co zmieniło się w wędrówkach ptaków przez te ponad 60 lat. I jest to ogromnie fascynujący i unikalny materiał na skalę światową. No właśnie, a skąd najczęściej docierają do nas informacje zwrotne, czyli informacje z tych ptaków, które łapią się w siatki ponownie, gdzieś indziej po prostu? Kto nam dostarcza wiadomości? Czy dostajemy informacje właśnie na przykład z Afryki, czy to jeszcze gdzieś po drodze w Europie? Jak to wygląda? Najwięcej tych wiadomości powrotnych o ptakach zaobrączkowanych u nas dostajemy z Europy, szczególnie z Europy Zachodniej, dlatego że tam jest wielu obserwatorów ptaków, jest też sieć obserwatoriów ptaków, stacji obrączkowania, takich jak nasze, w związku z czym jest bardzo duża szansa otrzymania takiej wiadomości powrotnej z ptaka, który akurat tam poleci przez Europę Zachodnią. Natomiast już w Europie Południowo-Wschodniej, z Bałkanów, mimo tego, że wiemy, mamy takie przesłanki, że wiele naszych ptaków tamtą trasą wędruje, trasą wschodnią przez Bałkany, na Bliski Wschód i często do wschodniej, do południowo-wschodniej Afryki. Z tej trasy wędrówek mamy znacznie mniej wiadomości powrotnych. Po prostu dlatego, że tam przez wiele lat ornitologia nie była zbyt powszechna i jakby te wiadomości nie były dostarczane, jakby nikt nie wiedział, co zrobić z takim zaobrączkowanym ptakiem. Więc z tych rejonów mamy dosłownie nieliczne wiadomości powrotne, mniej więcej 1/10 tego, co z Europy Zachodniej, co wcale nie znaczy, że mniej naszych ptaków wędruje tam, to tylko oznacza, że jest mniej obserwatorów ptaków. No i sytuacja komplikuje się w Afryce, gdzie znowu szansa, że ktoś znajdzie takiego wędrownego ptaka z Europy, jest niewielka, znacznie mniejsza w Europie, plus wszystkie trudności związane z jakby z dostarczeniem tej informacji w odpowiednie ręce, tak żeby ona trafiła do nas, więc z Afryki te wiadomości powrotne o większości gatunków to są dosłownie pojedyncze stwierdzenia. Ale takie pojedyncze stwierdzenia, które zebrały się w ciągu 60 lat dla danego gatunku, to już jest kilkanaście czy kilkadziesiąt stwierdzeń, które już nam mniej więcej wskazują, może jeszcze nie bardzo dokładnie, nie ostateczne miejsce, w którym te ptaki zimowały w Afryce, ale przynajmniej kierunek, w którym się udawały, jakieś najdalsze miejsce, gdzie one były stwierdzone. Bardzo byśmy chcieli, żeby więcej było tych stwierdzeń z Afryki, z niektórych krajów, tam gdzie ta ornitologia jest bardzo popularna, dobrze rozwinięta i dobrze koordynowana, na przykład z Afryki Południowej, mamy dużo takich informacji powrotnych, na przykład o jaskółkach dymówkach, o bocianach, natomiast z innych krajów, tych, które są po drodze, są to dosłownie no, pojedyncze stwierdzenia. Tym niemniej wtedy każde z tych stwierdzeń jest po prostu bezcenne, jeżeli chodzi o informacje o tym, dokąd te ptaki poleciały. A właśnie, wydaje mi się, że można dokonać jakichś odkryć niezwykłych. Czy Akcja Bałtycka coś takiego odkryła, czego nikt się nie spodziewał albo czego nikt nie wiedział, na przykład na temat tego, gdzie lecą niektóre nasze ptaki? No na pewno właśnie te takie pojedyncze stwierdzenia z nieoczekiwanych miejsc są bardzo ciekawe, dlatego że ta trasa wędrówka ptaków generalnie ze Skandynawii przez Bałtyk, przez Europę Zachodnią i do Afryki Zachodniej, ona jest dosyć dobrze poznana. Natomiast te właśnie, tak jak mówiłam, które lecą bardziej wschodnią trasą przez Bałkany na Bliski Wschód, tutaj już ta wiedza jest bardzo ograniczona. Natomiast mamy takie pojedyncze wiadomości powrotne, na przykład z muchołówki szarej, z Demokratycznej Republiki Kongo. To jest najdalsza wiadomość powrotna z zaobrączkowanego ptaka u nas nad Bałtykiem. Najdalsza w Afryce. Jest pojedyncza, ale ona mówi, że te muchołówki docierają do Kongo. Mhm. No właśnie. A co zmienia się w fizycznych cechach ptaków? Czy możemy na podstawie naszych ponad 60-letnich pomiarów na całej tej długiej przestrzeni pomiarowej, czy możemy powiedzieć, że ptaki się w jakiś sposób fizycznie zmieniają przez ten czas? No tak, te dane dotyczące pomiarów ptaków, a szczególnie pomiarów kształtu i długości ich skrzydła, które mamy właśnie zebrane w okresie ponad 60 lat, pokazały nam, że w tym czasie zaszła mikroewolucja. Możemy powiedzieć, że złapaliśmy ewolucję za skrzydła w takim okresie ponad pół wieku, dlatego że okazało się, że u niektórych gatunków ptaków, takich jak sikorki, znane nam bogatki, modraszki czy sosnówki, na podstawie tych danych z ponad 60 lat dotyczących kształtów skrzydła, odkryliśmy, że kształty popularnych ptaków, szczególnie tych wędrujących na bardzo krótkie dystanse, takich jak bogatka, modraszka czy sosnówka, czyli nasze sikory, które znamy z karmników, u tych gatunków ptaków skrzydła stały się w ciągu tych dziesięcioleci coraz bardziej okrągłe. Dlaczego? Dlatego, że ptaki te wędrują na coraz krótsze dystanse, co pokazują nam właśnie wiadomości powrotne o zaobrączkowanych ptakach, czyli tak jak kiedyś wędrowały kilkaset kilometrów gdzieś do Europy Zachodniej, teraz wędrują 100 czy 200 kilometrów i to już wystarczy im, żeby przezimować, albo w ogóle nie wędrują i też coraz większa proporcja ptaków z tych gatunków po prostu zostaje na całą zimę w okolicy swoich lęgowisk. W związku z tym coraz mniej są im potrzebne ostre skrzydła, które są aerodynamiczne i korzystne w czasie lotu, natomiast bardziej przydatne stają się skrzydła okrągłe, które zapewniają im dużą zwrotność w zaroślach, po prostu na lęgowiskach. Czyli w związku z tym, że zmieniły się ich zwyczaje wędrówkowe, w związku z tym, że nie muszą wędrować już tak daleko jak kiedyś, mogą sobie pozwolić, powiedzmy, na to, żeby mieć bardziej okrągłe skrzydła. I to pomiary, te tysiące zmierzonych ptaków przez ponad 60 lat nam to pokazały. Szczególnie w okresie po latach, w końcu lat 80., latach 90., kiedy nastąpiło ocieplenie klimatu i u nas zimy nad Bałtykiem stały się coraz cieplejsze. Jednocześnie też ptaki są coraz bardziej, coraz częściej dokarmiane. Okazuje się, że te sikory po prostu przestały wędrować albo wędrują niedaleko i już nie są im potrzebne te ostre skrzydła. I to nasze badania pokazały. A czy są w drugą stronę, czy są ptaki, których skrzydła właśnie się wydłużyły i zaostrzyły? No bo rozumiem, że chodzi też o tą proporcję lotek, prawda? Te skrajne lotki, najdłuższe, one są jeszcze dłuższe u tych ptaków, które lecą najdalej, a u tych ptaków, no właśnie są po prostu takich, a u ptaków, które lecą na krótki dystans, one są po prostu zbliżone długością. Czy jest też jakiś przypadek ruchu w drugą stronę, że jakiś ptak wykształca długodystansowe skrzydło? No właściwie takiego przykładu to nie mamy, dlatego że nie znamy, nie stwierdziliśmy żadnego gatunku, u którego wędrówka by uległa wydłużeniu. Jeżeli zachodzą jakieś zmiany w tych zwyczajach wędrówkowych ptaków, to raczej wędrują one na coraz krótsze dystanse, bo to jest po prostu coraz bardziej opłacalne. Natomiast nie stwierdziliśmy, nie znamy, przynajmniej ja z głowy nie potrafię podać żadnego przykładu, gatunku, który by wydłużył trasę wędrówki i w związku z tym w naszych pomiarach też nie stwierdziliśmy wydłużenia u żadnego z gatunków. Natomiast u wielu gatunków ptaków te kształty skrzydła po prostu nie zmieniły się w okresie 60 lat i to są szczególnie te gatunki, które wędrują na dalekie dystanse i tutaj pewnie niewiele można skrócić i po prostu presja tej selekcji w kierunku tego ostrego, bardzo aerodynamicznego skrzydła, które jest dobre dla szybkiego i sprawnego lotu, no po prostu nadal jest silna. Dalekodystansowi migranci nadal wędrują na dalekie dystanse. Co prawda im się to skrzydło nie zaostrzyło, ale też i nie stało się bardziej okrągłe, tak jak u ptaków osiadłych. A czy zmieniają się jakoś sposoby badania wędrówek ptaków? No bo ta metoda obrączkowania stalową czy aluminiową obrączką, no wydaje się taka już troszeczkę pradawna. Nie wiem, czy to słuszne wrażenie. No tak, obrączkowanie ma już ponad 100 lat tradycji. Nadal jest to stosowana metoda i ona nam dostarcza podstawowych informacji. Przede wszystkim dlatego, że jest to metoda tania i masowa. Natomiast oczywiście technologia i elektronika się rozwija i są już różne urządzenia, logery, które można zakładać ptakom, które oczywiście potrafią odczytać pozycję takiego migranta, pozycję GPS i ją przesłać. Natomiast tutaj trochę ograniczeniem jest ciężar takiego urządzenia. Nawet nie tyle cena, ile ciężar. Dlatego, że na duże ptaki, takie jak bociane na przykład, czy ptaki szponiaste, na myszołowy, czy błotniaki, na przykład można założyć dosyć duży roger, przede wszystkim z dużą baterią, która pozwala na odczytanie tej lokalizacji ptaka w sieci GPS i przesłanie przez satelitę albo przez sieć telefonii komórkowej, przesłanie wręcz na bieżąco do obserwatora ptaków, który może na bieżąco śledzić, gdzie ten wędrujący ptak jest. Natomiast jeżeli chodzi o te drobne, małe ptaki wróblowe, nie można im założyć na plecy zbyt dużego ciężaru. I tutaj miniaturyzacja tych logerów też już poszła daleko. Mamy takie logery, które możemy nawet na tego miniaturowego, 8-gramowego piecuszka założyć, ale to są logery, tak zwane geolokatory, które są w stanie zarejestrować intensywność światła, czyli długość dnia i czas świtu i zachodu słońca. I z tych informacji jesteśmy w stanie później wyliczyć z pewnym przybliżeniem, gdzie ten ptak był określonego dnia. Natomiast problemem jest to, że takie logery dla małych ptaków mają też malutkie baterie, które wystarczają tylko na zarejestrowanie sygnału, a już nie pozwalają na jego wysłanie. W związku z czym takiego ptaka musimy później złowić ponownie. Czyli taki ptak po pierwsze musi być schwytany u nas, zaobrączkowany. Zakładamy mu plecaczek taki na nogi, powiedzmy, z geolokatorem, ale musimy tego ptaka za rok złapać ponownie, zdjąć geolokator i go odczytać. I dopiero w ten sposób będziemy widzieli, gdzie taka mała kapturka czy mały piecuszek powędrował w ciągu tego roku. Czyli tutaj ograniczeniem jest wielkość i ciężar tych urządzeń. Oczywiście są też nowe technologie. W tej chwili no właśnie czekam na wyniki dotyczące finansowania projektu, mam nadzieję, w takiej technologii MOTUS, gdzie działa to już w Europie Zachodniej i w Ameryce, sieć anten, które po prostu czekają na nadajnik od przelatującego ptaka. W związku z czym taki elektroniczny chip, elektroniczny nadajnik może być bardzo lekki. On nadaje fale radiowe na konkretnej częstotliwości. Jeżeli przeleci w promieniu 10 kilometrów od takiej anteny, to się zarejestruje. I to jest metoda badań taka przyszłościowa na te bardzo małe ptaki. Natomiast jej powodzenie zależy znowu od gęstości tych wież. I tych wież w technologii MOTUS jest dużo już w Europie Zachodniej. Natomiast znowu jest ich mało w Europie Południowo-Wschodniej, dokąd część naszych ptaków leci. Więc tutaj przez cały czas rozbijamy się trochę o takie trudności technologiczne, szczególnie jeśli chodzi o badanie wędrówek małych ptaków. Jasne. Jakie było największe zaskoczenie na akcji bałtyckiej, najbardziej nieoczekiwany ptak, który czekał na nas w sieciach? No chyba największą niespodzianką w historii tej ponad 60-letniej akcji bałtyckiej był Junko, który został schwytany w roku 1963 w pierwszym sezonie wiosennym, kiedy była otwarta stacja Hel. I na początku złapał się Junko, to jest ptak z Ameryki, którego nikt nie znał, nie wiedział. Podobno oznaczenie gatunku tego ptaka zajęło dłuższy czas, tym bardziej, że w tych czasach nie było jeszcze takiej powszechnej literatury, łatwo dostępnej. I to była, do tej pory jest to największa atrakcja, najbardziej nieoczekiwany gość na akcji bałtyckiej. Jasne. Drugi taki nieoczekiwany gość, też gość z Ameryki, to był wireonek czerwonooki, który złapał się w roku 2000 jesienią na stacji Bukowo-Kopań. I też był to ptak z Ameryki, którego nikt się kompletnie nie spodziewał, którego nikt nie potrafił oznaczyć, nikt po prostu nie wiedział, co to jest. I tutaj też dojście do tego, co to za gatunek, trochę czasu zajęło, no ale mamy w historii akcji bałtyckiej pierwsze stwierdzenie dla Polski i pierwsze stwierdzenie tego gatunku dla Europy. No i w bardziej takich już ostatnich czasach, na przykład sznadel złotobrewy, też pierwsze stwierdzenie w Polsce, około 10. stwierdzenia w Europie, gatunek bardzo rzadko spotykany, który był wielką niespodzianką. No tutaj już oczywiście literatura fachowa jest bardziej dostępna, było go łatwiej oznaczyć. No tym niemniej była to wielka atrakcja. No a dla mnie osobiście największą niespodziankę w sieciach przeżyłam 2 lata temu, wiosną właśnie 7 maja na stacji Bukowo. Z sieci wolontariuszka przyniosła mi ptaka, którego podała w woreczku i powiedziała, że zupełnie nie wie, co to jest, ale może dlatego, że się nie zna na ptakach. I przy wyjmowaniu tego ptaka z woreczka, żeby go zaobrączkować, okazało się, że jest to wspaniały, przepiękny, kolorowy samiec pokrzewki iberyjskiej, który, jak sama nazwa wskazuje, w ogóle nie powinien się pojawić nad Bałtykiem, tylko powinien zostać gdzieś tam na Półwyspie Iberyjskim. Natomiast taki młody samiec do nas zawędrował, prawdopodobnie wiatr go tutaj przywiał. No i miałam ogromną przyjemność zaobrączkować tego ptaka. Dodatkowo, ponieważ też jest go trudno odróżnić od kilku bardzo podobnych gatunków, na przykład pokrzewki wąsatej, pobraliśmy próbkę krwi i ona została zidentyfikowana, potwierdzone oznaczenie gatunku genetycznie, więc było to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Polsce. Ale tych ptaków jest już coraz więcej, na przykład tych pokrzewek iberyjskich z roku na rok coraz więcej się pojawia i u nas, i w Skandynawii, co też jest chyba dowodem właśnie tego, jak ptaki reagują na te zmiany klimatu. Po prostu zapuszczają się coraz dalej na północ. Coraz więcej takich zaskakujących obserwacji mamy. Tak, właśnie. Do tego tematu wrócimy po przerwie. Posłuchamy teraz Piotra Szczepanika, goniąc kormorany. Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się. To audycja Księstwo Ptaków. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Magdalena Remisiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Obserwujemy ewidentnie coraz wcześniejsze przyloty niektórych gatunków. Jaki wpływ na migrację ptaków mają zmiany klimatu? Dużo się teraz o tym mówi i często tłumaczy się wczesny przylot jakiegoś ptaka tym, że jest u nas ciepło, że na przykład jest bardzo ciepły luty albo ciepły marzec. No ale skąd ptak, który spędza zimę za Saharą, może wiedzieć, że u nas jest bardzo ciepło? Jak te dwie rzeczy ze sobą można powiązać? No właśnie, w ciągu tych 60 lat badań możemy zaobserwować zmiany terminów wędrówek wielu gatunków ptaków. I rzeczywiście, generalnie jest taka tendencja, że wiele gatunków przylatuje do nas coraz wcześniej. W tym nawet takie bardzo dalekodystansowe migranty zza Sahary, jak na przykład piecuszek, który do nas przylatuje z Afryki aż południowej czy wschodniej. Okazało się, że w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat te piecuszki przylatują do nas wiosną mniej więcej o tydzień wcześniej niż w latach 70. czy 80. Tylko że rzeczywiście, skąd taki piecuszek, który jest w południowej Afryce, ma wiedzieć, że u nas jest w lutym czy w marcu ciepło? To nie tak działa. On nie jest w stanie jakby przewidzieć tego, że u nas będzie ciepło. Natomiast zmiany klimatu zachodzą nie tylko u nas, gdzie rzeczywiście jest coraz cieplej, coraz wcześniejsze wiosny, ale również w Afryce. Są to zmiany klimatu polegające albo na coraz wyższych temperaturach, ale też zmiany dotyczące deszczów i okresów deszczowych, które często mogą być korzystne dla takich migrantów. I taki piecuszek nie dotarłby do nas w danym roku tydzień wcześniej niż zazwyczaj, gdyby nie to, że wystartował z Afryki znacznie wcześniej niż w poprzednich latach. Jeżeli akurat w Afryce pod koniec jego okresu zimowania, czyli w lutym i na początku marca, trafił się okres taki dobrej pogody, czyli okres wilgotny, kiedy było dużo owadów, wtedy takie ptaki tuż przed odlotem mogą dosyć szybko i sprawnie zgromadzić duże zapasy energetyczne, więc mogą opuścić swoje zimowiska wcześniej niż w innych latach. I teraz, jeżeli już przylecą bliżej do nas, do Europy, no to mają taką możliwość skorzystania z tego. Jeżeli jest rzeczywiście wczesna i ciepła wiosna i taki piecuszek już jest gdzieś w pobliżu na Bałkanach, to wtedy może skorzystać z okazji i przylecieć do nas wcześnie i z sukcesem znaleźć sobie terytorium, założyć gniazdo. Skorzysta na tym. Natomiast jeżeli u nas będzie jeszcze zimno, to ten piecuszek może sobie poczekać na Bałkanach, aż warunki na lęgowiskach tutaj bardziej na północy będą dla niego sprzyjające. Więc nie jest możliwe, że te gatunki, te ptaki dalekodystansowe reagują na zmianę klimatu u nas. One odpowiadają na zmianę klimatu w Afryce w odpowiedni sposób. Jeżeli do tego dokładają się jeszcze zmiany klimatu w Europie, czyli rzeczywiście te coraz wcześniejsze, cieplejsze wiosny, to rzeczywiście takie ptaki mogą skorzystać, złożyć lęgi wcześniej. Jeżeli wcześniej złożą lęgi, mają długą wiosnę i długie lato, to często mogą zdążyć złożyć jeszcze drugie lęgi, a więc w efekcie wyprodukować więcej potomstwa danej wiosny, co będzie dla nich z korzyścią. Sukces, większy sukces po prostu odniosą. Tak, większy sukces lęgowy. kończąc naszą audycję, zapytałbym się jeszcze, czy będą jacyś beneficjenci tego ocieplenia klimatu? Czy możemy się spodziewać, że zmiany klimatu, które nas niepokoją, dla jakichś gatunków ptaków będą korzystne? No tak, jest sporo przykładów takich gatunków ptaków, które ewidentnie już korzystają z tych zmian klimatu. Na przykład kapturki, które w latach 60. wędrowały z naszej części Europy jeszcze przez Saharę do Afryki subsaharyjskiej, zachodniej lub wschodniej. Natomiast w ostatnich dziesięcioleciach można powiedzieć, że się trochę rozleniwiły, a właściwie wykorzystały tą zmianę klimatu. Po prostu wędrują już tylko na wybrzeża Morza Śródziemnego, bo tam już klimat jest dla nich wystarczająco ciepły i warunki są dogodne. A niektóre kapturki nawet założyły sobie zupełnie nowe zimowisko na Wyspach Brytyjskich, skąd wcześniej odlatywały do tej Afryki subsaharyjskiej. Obecnie część kapturek z kontynentu europejskiego zimuje w Wielkiej Brytanii, bo tam już jest wystarczająco dobrze i ciepło i pewnie jeszcze są dobrze dokarmiane, po czym na lęgi wraca do kontynentalnej Europy, do nas i dalej do Skandynawii. W związku z czym mają krótszą trasę wędrówki, są w stanie wcześniej przylecieć do nas na lęgowiska. Jeżeli trafią akurat na wczesną i ciepłą wiosnę, tak jak w tym roku, to są w stanie wyprowadzić i pierwsze, i drugie lęgi. I taką sytuację mamy w tym roku. Podejrzewamy, że to będzie bardzo dobry rok dla kapturek, bo widzimy już prawie dorośnięte, wyrośnięte, gotowe do odlotu ptaki z pierwszych lęgów, podloty. Natomiast są jeszcze w tej chwili w terenie takie zupełnie niewypierzone młode pisklaki, ewidentnie z drugich lęgów, które jeszcze nie są gotowe do wędrówki. Czyli na pewno w tym roku wiele kapturek miało pierwsze i drugie lęgi i w związku z czym jest ich coraz więcej, korzystają z tych zmian klimatu. Podobnie rudziki wędrują też na coraz krótsze dystanse, część z nich w ogóle nie wędruje i coraz więcej rudzików jest w stanie odbyć w związku z tym dwa lęgi w roku, bo mają tą wczesną i długą wiosnę i długie lato. Te ptaki korzystają z tych zmian klimatu i będzie ich u nas coraz więcej i pewnie coraz mniej z tych ptaków będzie odlatywało na zimę. Czyli w zimie będziemy się mogli cieszyć rudzikami w coraz większej liczbie. Być może niedługo kapturki, podobnie jak na Wyspach Brytyjskich, być może za jakieś 20 czy 30 lat kapturki też będą zostawały u nas na zimę. Jest to całkiem możliwa zmiana. No to się już czasami zdarza. Dobrze życzymy rudzikom i kapturkom, więc to może nie jest taka wcale zła wiadomość w kontekście tego, że jednak zmiany klimatu są bardzo niepokojące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam na akcję bałtycką. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekonać się o tym, jak wędrują ptaki i zobaczyć własnymi oczyma, to wystarczy wpisać w internet akcja bałtycka i zobaczyć, jak można się do nas przyłączyć. Zapraszam. Zgodnie z utartą już tradycją chciałbym zaprezentować dzisiaj Państwu sylwetkę i głos pewnego ptaka. Świstunka leśna to drobna, dość pospolita przedstawicielka rodziny świstunek. Na pierwszy pobieżny rzut oka raczej szarobura, jednak obserwowana w dobrych warunkach przez lornetkę, okazuje się mieć jaskrawo-żółtą pierś i podgardle, wyraźnie skontrastowane z białym brzuchem. Ten brzuch widzimy zresztą najczęściej, ponieważ ptak siada zwykle wysoko w koronach drzew. Przylatuje do Polski raczej w drugiej połowie kwietnia, po migrujących wcześniej blisko z nią spokrewnionych pierwiosnkach i piecuszkach. Zatrzymuje się wtedy nawet w parkach w centrum Warszawy i wypełnia je swoim charakterystycznym śpiewem. Ten wysoki, wibrujący dźwięk przypomina odgłos wydawany przez monetę kręcącą się po marmurowym stole. W mieście świstunka nie zatrzymuje się na długo, ponieważ buduje gniazda na ziemi, a miejski park z chodzącymi wszędzie ludźmi, węszącymi psami, plączącymi się kotami i dokarmianymi chlebem szczurami to mało obiecujące miejsce dla takiego gatunku. Na początku września tego świdrowania już nie usłyszymy, ale w ramach walki z ogarniającą powoli jesienną melancholią cofnijmy się do najpiękniejszych tygodni wiosny. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie.